Na rynku głównym w Krakowie trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku przygotowano 68 stoisk i kiosków. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Ciekawy przebieg miał wieczorny mecz Ekstraklasy w Częstochowie. W pewnym momencie bowiem na stadionie przy Limanowskiego zgasło światło. Przez widownię przebiegł dreszcz niepokoju, czy to przypadkiem nie prezes Legii Dariusz Mioduski spowodował awarię elektryczności, by porwać trenera Marka Papszuna. To oczywiście żarty odnośnie ostatniego zamieszania związanego z pretensjonalnym wywiadem udzielonym przez właściciela Legii. Po dłuższej chwili boisko znów oświetliły Jupitery i mecz wznowiono. Raków pokonał Zagłębie Lubin 4-0. We wcześniej W zakończonych spotkaniach Pogoń Szczecin złupiła bez litości Lechię Gdańsk 5-1. Przy trzech bramkach asystował nie kto inny niż Turbo Grosik, czyli Kamil Grosicki. Wcześniej w konfrontacji Górników zwycięstwo Zabrza nad Łęczną 2-1. Śląsk Wrocław odprawił z Kwitkiem Stal Mielec również 2-1. Od sporej niespodzianki rozpoczął się mecz Plus Ligi w Rzeszowie. Beniaminek Luk Lublin wygrał pierwszego seta z Resowią, ale potem już gospodarze trzymali rękę na pulsie i wygrali kolejne 3 sety. Siatkarki Chemika nie rozluźniły się ani na chwilę i pokonały Jokera Świecie 3-0. Ryoyu Kobayashi najlepszy w Ruce. Trzeci w tym sezonie konkurs Pucharu Świata znów nie był udany dla polskich skoczków. Najlepiej spisał się Kamil Stoch. Był 8. W drugiej serii przeskoczył 5 rywali. Na 23. miejscu lądował Piotr Żyła. Tylko tych 2 zawodników z Polski wzięło udział w drugiej serii. Pęczenistka Natalia Maliszewska trzecia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na krótkim torze. Na jej ulubionym dystansie 500 metrów mogło być nawet lepiej, ale dziś Polka upadła w półfinale i straciła szansę na lepszą pozycję. Pierwszy w sezonie alpejskiego Pucharu Świata zjazd w Lake Louise zdominowali Austriacy. Wygrał Matthias Mayer przed Vincentem Krischmayerem. Trzeci był Szwajcar Beat Feuz. Gigant kobiet w Killington został przerwany ze względu na zbyt silny wiatr. Renata Knapik-Miazga wygrała w Warszawie turniej klasyfikacyjny Pucharu Polski w szpadzie. W finale zawodniczka AZS-u AWF Kraków pokonała Kingę Zgryźniak z RMKS Rybnik 15-5. I jeszcze raz piłka nożna, tym razem ta w wydaniu europejskim. Robert Lewandowski nie błyszczał w meczu Bayernu z Arminią Bielefeld, ale i tak górą Monachijczycy 1-0. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce przegrał z Atalantą Bergamo 0-1. Znów 4-0 przy Anfield. Liverpool tym razem odprawił z Kwitkiem Southampton. A przed chwilą Barcelona wygrała 3-1 z Villarrealem. W niedzielę po 17:00 trzecia strona medalu. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i swoim. Spokojnej nocy. No chyba, że ktoś chce się dzisiaj wyszaleć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i południu opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, tak będzie tej nocy, lokalnie możliwa mgła, a na termometrach przeważnie od minus 3 do 2 stopni. Uwaga, drogi i chodniki będą śliskie. A jutro w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju głównie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach głównie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Ostatnia godzina Departamentu Rytmu dzisiaj pod znakiem rytmiczno-basowych wyczynów. Zaczniemy od zespołu Rush. Najpierw Time Stand Still, a potem Tom Sawyer. To program trzeci Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę muzycznych przygód. Catch my breath before I start off again. Living on without a moment to spend. To pass an evening with a drink and a friend. I let my skin get too thin. Trójka. Program trzeci. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Tom Sawyer w Trójce to Rush naturalnie. Chwilę wcześniej Time Stand Still to też Rush. 2 2 7 3 kontakt z nami. Mamy tutaj słuchacza, który odnosi się do cytatu z Alternatywy 4 o walce o wolność naszych i waszych pod Grunwaldem. Przed chwileczką prowadzący wspomniał o filmie Alternatywy 4 i o tej walce, bitwie pod Grunwaldem za wolność waszą i naszą. Otóż w filmie Her Milosza Formana, kiedy zastanawiano się, o co chodzi w wojnie w Wietnamie, no to główni bohaterowie wytłumaczyli sobie to w ten sposób, że biali wysyłają czarnych na wojnę z żółtymi, aby walczyli o ziemię, którą ukradli czerwonym. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście sporo w tym, mam wrażenie, takiej ludowej, historycznej prawdy na tak zwany chłopski rozum, czyli nauki tej najbliższej każdemu chyba, jak się trzeba nad czymś zastanowić. No dobrze, a jakie są Państwa ulubione cytaty z filmów z lat 80. Też zapraszam. 2, 2, 7, 3. W Miciu jest bardzo ciekawa scena kotłowni, której kierownikiem jest Andrzej Stockinger. No i w pewnym momencie dzwoni pani kierowniczka z ADM-u, on ucisza bawiących się panów, mówi do kierowniczki: ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, takie jest odwieczne prawo natury. Czy ja palę? Ja palę na okrągło. Przez cały czas, to prawda. Jak jest zima, to musi być zimno. On tam jeszcze mówił, proszę o ciszę, gdyż ADM do mnie dzwoni, a jak mówił, że rozumiem, to mówił, że rozumiem. Ja rozumiem, kierowniczko. Wszystko rozumiem, kierowniczko. Proszę Państwa, muzycznie teraz. Hokus Pokus, grupa Focus. Proszę, w trójce. Nie wiem, co oni tam jedli, jak komponowali ten utwór, ale wiem, że nie róbcie państwo tak w domu, broń Boże. To oczywiście Hocus Pocus i grupa Focus. Naprawdę, taki to zestaw właśnie za nami. Gdyby ktoś z państwa życzył sobie gdzieś sprawdzić, co graliśmy, to na naszej stronie Polskiego Radia Trójkowej można bez problemu zajrzeć i dowiedzieć się, co właśnie wybrzmiało na naszej antenie, gdyby komuś umknęło. Tymczasem jeszcze państwa cytaty, 2, 2, 7 i nasz słuchacz. Mój ulubiony cytat jest Romana Wilhelmiego. Panie Dyzma, co pan sądzi na ten temat? No, tego i owszem. Wspaniała kreacja Romana Wilhelmiego, kompletnie zniszczona później przez film Kariera Nikosia Dyzmy. Cezary Pazura na swoim kanale YouTube zresztą opowiadał o tym, jak ten film powstawał. Kiedy go nagrywano, no to wtedy to uznano za dobry pomysł. Konfrontacji z oryginałem, broń Boże, nie wytrzymuje. Mówiąc oryginałem, mam na myśli kreację Romana Wilhelmiego, bo Kariera Nikodema Dyzmy również była ekranizowana wcześniej. Natomiast tamtego filmu jeszcze nie udało mi się przyswoić. Książka pana Mostowicza, wspaniała sprawa. Kto nie zna, myślę, że powinien nadgonić. W programie trzecim Polskiego Radia King Crimson, 21st Century's Kiss Eight Man. No, chłopaki tutaj namieszali rzeczywiście na tych instrumentach, te na tych trąbkach, to nie bracia Golec, tak jakby niektórzy mogli myśleć, to zespół King Crimson, oczywiście 21st Century Schizoid Man. To program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu. Obiecałem ostatnią godzinę w duchu progresywnym i tego się będziemy trzymali. I jeszcze Państwa głosy. Dobry wieczór. Chciałem zapytać, gdy tym prezentowaliście Państwo takie dłuższe utwory, ale dzisiaj chyba nie będzie jednak takich tych dłuższych kompozycji, no bo to był fajny taki pomysł, podobał mi się, a dzisiaj coś można byłoby usłyszeć? Szanowny panie, można. Ja na przykład uwielbiam zapach napalmu o poranku. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Seems

This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end. And soft lies, the end of nights we try to die. This is the end. W latach 60. zespół The Doors został wyrzucony z klubu Whiskey Go Go, wtedy najbardziej popularnego klubu w tamtej okolicy, właśnie za zbyt brawurowe i zbyt energetyczne i chyba zbyt wspomagane przeróżnymi środkami wykonanie tego utworu przez Jima Morrisona, króla jaszczurów, przez pana Mojo Rising. To program trzeci Polskiego Radia. But I feel Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała ten program. Małgorzata Łukowska jest wydawcą. Natomiast dlaczego zacząłem od Agnieszki? Dlatego, że dobry realizator to jest na wagę złota w radiu. Agnieszka nigdy w życiu nie pozwoli mi się odezwać na fragmencie utworu, który jej zdaniem powinien wybrzmieć do końca. Albo jak jest, na przykład dzisiaj była taka rozmowa, intro do Thrillera Michaela Jacksona. Nie będziesz na nim gadał, musisz wcześniej, bo to musi wybrzmieć. Musi. Dziękuję ci, Agnieszko, za dzisiejszy program w takim razie. Łukasz Ciechański, do usłyszenia na antenie radiowej Trójki w przyszłym tygodniu. Proszę zostać tutaj z Trójką, bo potrójne pasmo przenoszenia już za chwilę. I proszę Państwa, każdy radiowiec staje przed taką zagadką, jak mu brakuje 3 minut do północy, czy te 3 minuty po prostu zapełnić i błyskać osobowością, czy może już odpuścić to słuchaczom i zaprezentować jakiś utwór. Ponieważ utworów o długości 1,5 minuty jest niewiele, to wybrałem w mojej opinii taki, który Państwa po tym Epitaph King Crimson dobudzi. Do usłyszenia, a na do widzenia, Deserter. Autopromocja. Tylu innych lemów zobaczyłem. Kręci mi się od tego w głowie. Już nie wiem, którym z nich jestem, a którym chciałbym być. Marek Kochan. Lem. Alter biografia. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki z okazji roku Stanisława Lema. Czy pani teraz przeprowadza ze mną wywiad? Nie. Nie jestem dziennikarką. Więc po co pani właściwie do mnie przyjechała, jeśli wolno spytać? Występują Magdalena Górska oraz Henryk Talar. Co to za dziwne miejsce? Jakaś stacja kosmiczna z przyszłości? Można tak powiedzieć. Polecamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny w dół. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład laptop HP, dysk SSD za jedyne 1599, taniej o 600 zł. Aparat natychmiastowy Instax za jedyne 199, taniej aż o 100 zł. Żegnamy reklamy.